Ladies and gentlemen, please stand with me and raise your glasses. Agent Tomasz. Gdzieś tak w styczniu, na początku tego roku, rozpocząłem jednego agenta, jedną z audycji, od słów, że jeden z największych problemów w tej audycji, w produkcji tej audycji, to jest skończyć research, przestać przeszukiwać internet, przestać oglądać gazety itd., itd. I w końcu po prostu włączyć mikrofon i zacząć nagrywać tę audycję. Muszę wam przyznać, że wczoraj i dzisiaj to było dla mnie niezmiernie aktualne. To zawsze jest aktualne, ale wczorajsze i dzisiejsze przygotowania do dzisiejszej audycji to jakaś po prostu masakra. Moi drodzy, mam wrażenie, że wszystkie media po prostu się przeciwko mnie obróciły i już nie publikują ciekawych informacji. Ja wiem, oczywiście, dowcip, żart, ale naprawdę mam wrażenie, że nic się nie wydarzyło w zeszłym tygodniu. To, co pokazywały media oficjalne w telewizji, to była jakaś totalna nuda, nie? No jakieś ogórki, no z całym szacunkiem, no. Oczywiście dużo rzeczy się wydarzyło, ale słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejsza audycja będzie przynajmniej tak ciekawa jak ta dwa tygodnie temu, bo żeby przebiła audycję z zeszłego tygodnia, to nie ma szans. To był wyjątkowo udany odcinek. Jeśli w połowie słuchania dzisiejszego odcinka stwierdzicie, że to wszystko nuda i w ogóle nie ma nic ożywczego, to odsyłam was do odcinka z zeszłego tygodnia, ponieważ on był naprawdę fajny i naprawdę jakoś miło się go słucha. Moi drodzy, kolejny tydzień, 2011 rok, przedostatni odcinek przed wakacjami. President Obama appears to have lost his post Bin Laden bounce. President Obama has lost his Bin Laden bounce. Obama got a boost in the polls after killing Bin Laden, but those numbers have come back to earth. The Bin Laden bounce, not so long lasting. The president losing the bounce. Any laurels that he might have rested upon following the death of Bin Laden have certainly been pulled from under his feet. The president has lost his post-killing of Bin Laden bump. The political bump that the president received after the killing of Osama Bin Laden has totally evaporated. The Bin Laden bounce, no, is gone. No jeśli newsem ma być to, że dawno nie słyszeliśmy o Arłukowiczu, to ja naprawdę przepraszam bardzo. Powiem tak, znaczy ja nie chcę się skarżyć oczywiście, to jest przyjemność robienie tej audycji, jest jak najbardziej super świetną w ogóle zabawą. Co jakiś czas, co kilka tygodni zdarza się coś takiego, że rzeczywiście media mainstreamowe podają jakąś totalną kaszę, którą ciężko tak naprawdę w ogóle wytrzymać i przełknąć. I wtedy się okazuje, że gdzieś tam pod spodem, podskórnie w internecie wrze od w ogóle niesamowitych wydarzeń, naprawdę wydarzyły się ciekawe rzeczy. I wtedy naprawdę agent jest przepełniony informacjami. Wtedy problem jest, co wybrać do tego podsumowania ubiegłego tygodnia w 10 newsach pominiętych, bo tych newsów pominiętych jest 30. I tak powstała poczekalnia tak naprawdę, bo było tego aż za dużo. Trzeba było stworzyć, powiedzmy, takie no, w nawiasie miejsce 11, 15 i tak dalej. No bo tak, jeśli w Stanach Zjednoczonych newsem zeszłego tygodnia było to, że spada poparcie Baracka Obamy, ale to też zależy, gdzie się ucho przyłoży, bo generalnie narzekano na to, że spadek poparcia Baracka Obamy, ponoć jakiś odnotowany, wiąże się z tym, że wzrosło bezrobocie. Później też słyszałem o tym, że wzrosło, ponieważ za wcześnie zabili Bin Ladena. Powinni zabić Osamę zaraz przed wyborami, to wtedy Barack Obama wygrałby te wybory, bo jak jeszcze pamiętacie, 3 tygodnie temu, czy kiedyś, zaraz po tej misji, skoczyły niby słupki Baracka. O tym nawet TVN się rozpisywał, czy tam głosił bardzo mocno. No ale TVN jest połączony z NBC, więc trudno, żeby o tym nie mówił. Barack Obama ponoć zyskał ogromnie i już miał w cuglach te wybory wygrać. Nagle się okazuje, że to był za krótki strzał, że coraz więcej ludzi ma wątpliwości, czy zabili Osamę, czy bo to który raz już go mieli zabić. On miał tam na zapalenie płuc w szpitalu 10 lat temu umrzeć, czy coś takiego. No i różne takie przedziwne historie. Ponoć w amerykańskim szpitalu jak najbardziej, już po World Trade Center. 1500 historii spiskowych, rzadko wśród nich ta oficjalna, która czasem brzmi bardziej niż nie jedna spiskowa. No i też jakiś poseł Anthony Weiner teraz w Stanach Zjednoczonych też jest taki temat. No też już jakieś jego prywatne skandale, że tam gdzieś się wymieniał zdjęciami na golasa z jakimiś dziewczynami na internecie czy na Twitterze. Przyznam szczerze, w ogóle w to nie wchodziłem. Na zasadzie naprawdę nawet mnie to nie interesowało tak powierzchownie. Wszędzie było to jego nazwisko, pojawiało się w nagłówkach. Jak tylko widziałem, że zaczyna się materiał a propos tego właśnie Trybuna Ludowego, posła Anthony Weinera, to natychmiast w ogóle zmieniałem kanał, odwracałem uwagę od tego. Nie interesuje mnie kwestia czyjejś moralności, o którą w ogóle przede wszystkim go nie podejrzewałem na samym początku, tak więc czy jeden komentator chce, żeby on został, drugi komentator chce, żeby wyszedł gdzieś tam, się poddał, w ogóle Bożeż ty mój, straszna nuda. No i chyba temat tygodnia to były jednak ogórki. Dwa tygodnie temu, jak się żegnaliśmy, to ja właśnie zapowiedziałem, że zbliża się sezon ogórkowy, więc będzie czym zakanszać. Teraz się okazuje, że lepiej nie zakanszać, albo zakanszać, tylko nie jeść fasoli. 12 osób straciło życie, 11 w Niemczech, z tego co dobrze pamiętam, jedna w Szwecji, tak? I miliardowe straty na rynku owoców i warzyw, embargo warzywne Rosja na nas nałożyła, znaczy na nas, w sensie na Europę, ale chyba najbardziej dostanie się akurat naszym tutaj kolegom, no bo któż by inny wysyłał warzywa do Rosji, czyli jednocześnie Rosja sprawiła, że u nich będą też droższe warzywa, ponieważ raczej cena warzyw w Rosji teraz skoczy w górę, prawda? Skoro będzie mniej dostawców, właśnie pozbyła się Rosja dostawców tanich warzyw. No cóż, więc chyba to przemyślą, jak zaczną się ciśnienia wewnątrz w Rosji. Później się okazuje, że to wcale nie jest kwestia warzyw i tak dalej. I jedna rzecz, która mnie bardzo jakby w tym wszystkim poruszyła, to zaczęło się od Hiszpanii, tak? Bo to Hiszpania pierwsza miała być ofiarą tego, że gdzieś w Hamburgu jacyś uczeni nie potwierdzili tego, ale wydawało się jakimś tam uczonym w Hamburgu, że te wszystkie ogórki to są hiszpańskie. Że to, co w ogóle truje, to są ogórki i że to są akurat ogórki z Hiszpanii. Hiszpania dostała po łbie od 2008 roku, była czołowym generalnie eksporterem ogórków, więc no dobra, to wszystko już znamy z faktów, prawda? Czy tam wiadomości, czy czegokolwiek, czy z pierwszych stron gazet. Ale coś, o czym jakoś było dosyć cicho w ostatnim tygodniu a propos tej całej afery ogórkowej, to, że wszystkie kraje teraz domagają się zwrotów. Ale skąd? Oni się wszyscy domagają zwrotów z Komisji Europejskiej. Czyli Unia Europejska musi teraz zapłacić wszystkim tym, którzy nie sprzedali ogórków lub którzy, czy w ogóle warzyw, lub tym, którzy zmuszeni zostali przez ten zły kapitalistyczny rynek do sprzedaży ogórków po niższej cenie, czy warzyw w ogóle po niższej cenie. I przez to odnieśli jakieś tam potencjalne straty, wylicza się 2 miliardy, tam tryliardy euro dziennie w przeliczeniu na jednego rolnika i tak dalej. Pawlak ma swoje obliczenia, jego odpowiednik hiszpański ma swoje obliczenia. Już wiadomo, że nie są to warzywa, ale ludzie jakoś wciąż nie chcą tych warzyw kupować na wszelki wypadek. Czyli bardzo trudno jest ludzi namówić do tego, żeby w ogóle zaczęli jeść warzywa. Jak już na moment przestaną, to później okazuje się, że cały ten trud poszedł na marne. Z powrotem trzeba ludzi przyzwyczajać do zdrowej żywności. No nie wiem, ja na miejscu tych rolników, którzy ponieśli tak ogromne straty w całej Europie, przez to, że nikt nie chce być 14 ofiarą bakterii i coli, więc na wszelki wypadek wszyscy przestali jeść warzywa. Ja nie przestałem jeść warzyw, od razu mówię. Przede wszystkim na miejscu tych rolników namawiałbym do bojkotu mediów, do bojkotu telewizji. To jest ich jedyna broń, jedyna rzecz, którą mogą zrobić. Wyciąganie łapy do Komisji Europejskiej to jest bez sensu. Zresztą tak naprawdę żaden rolnik nie wyciąga łapy do Komisji Europejskiej, tylko to nagle jakieś urzędy lokalne zaczynają... Nie, to jest jakiś nonsens, to jest jakaś ściema. Tutaj w ogóle podejrzewam, że korupcyjność 10 natychmiast. Dobra, media nagłośniły to, 14 osób, współczujemy wszystkim rodzinom. Troszeczkę to jest statystyka, że tak, żeby się nie powoływać tutaj na ojca narodów pewnych narodów przynajmniej. Ale jednak no, nikt nie chce być tą 14, czy 13, czy 15 ofiarą, więc na wszelki wypadek nie je warzyw. Ale generalnie słyszy codziennie o tym w mediach. A chociaż może będzie tak jak z Fukushimą tak naprawdę, bo tam się okazało, że wszystko jest w porządku, że to było wszystko okej, kontrola, później się znowu okazało, że to nie jest w porządku, później okazało się, że to jest znowu w porządku, a później się okazało, że nigdy nie było w porządku i tam są wycieki jakieś w ogóle radioaktywne takie, że wszyscy giną dookoła, a teraz jak się o tym słyszy znowu, to okazuje się, że no ale skoro od 2 miesięcy są wycieki i wszystko jest w porządku, no to generalnie można uznać, że jest w porządku. Więc może się na końcu okazać, że rzeczywiście to były też ogórki. Ale tak jak w pierwszej części Batmana jeszcze, Tima Burtona, to jest tylko i wyłącznie ogórek w połączeniu z czymś tam. Czyli do momentu, w którym nie posolisz ogórka zwykłego solą z wieliczki, to jest wszystko w porządku. A jeśli do tego dopijesz kielonkiem odpowiednio, prawda, wysokiego trunku, to jest jeszcze lepiej tak naprawdę. Może dlatego tak naprawdę te wszystkie osoby zachorowały, ponieważ one nie wiedzą, do czego ogórek służy po prostu. I taka jest sprawa. No cóż, ignorancja iuris nocet. Musimy przejść do audycji, już się nie rozkwaszać tak nad tymi, nie rozkiszać się tak nad tymi ogórkami. Jak co tydzień przejdziemy szybciutko do poczekalni. Wyjątkowo chudziutka w tym tygodniu. Tak jak wspominałem wcześniej, naprawdę nie za wiele się zdarzyło. Połowa z tych rzeczy, które mam w tej poczekalni, to bym w ogóle wyrzucił. I co ciekawe, połowa z tych rzeczy, które mam w podsumowaniu, też bym wyrzucił. Więc jest nadzieja, że dzisiejsza audycja będzie troszeczkę krótsza, niż to zazwyczaj bywa. Dobra, agent Tomasz, 23 tydzień 2011 roku. Przed nami poczekalnia. Tak nawet myślę, że może z racji ogórkowości nadchodzącego sezonu powinienem przestawić się na przykład na wakacje na ploteczki albo teorie spiskowe, coś takiego. Nie? To zawsze się znajdzie jakiś temat. Tu akurat w tej branży jest mnóstwo, zawsze jest o czym pogadać. No bo tak jak patrzę na to, to przed nami też jakieś takie plotkarskie rzeczy. Moi drodzy, jak już sport zaczyna wchodzić do agentu Masza, to znaczy, że jest bardzo źle. Dobra, zacznijmy od FC Barcelony, od Ewki Barcelony. Zespół FC Barcelona generalnie jest zadłużony, o czym pewnie, czego się domyślamy tak naprawdę, bo nie ma podmiotu obecnie na świecie, który nie byłby zadłużony. Są zadłużeni na, niech to znajdę, 340 milionów euro. 364 milionów euro netto. A to i tak lepiej, jak się okazało, bo rok temu byli na 431, podali właśnie to, że w ostatnim roku jeszcze stracili 21 milionów euro. Nie wiem, jak to zrobili tak naprawdę. Znaczy w ostatnim roku stracili 21 milionów euro, ale udało im się troszeczkę zmniejszyć zadłużenie. Niestety jedno się z drugim w ogóle nijak nie pokrywa. Wiem, że wśród słuchaczy jest wielu fanów Barcelony tak naprawdę i jak się domyślam, większość z was ma koszulki z napisem UNICEF na przodzie Barcelony, prawda? No to tutaj jest taka kolejna metoda na to, jak zrobić trochę więcej kabony na tej miłości do czegoś, co jest więcej niż klubem, czyli do tego FC Barcelona. Teraz Fundacja Katarska będzie, już jest w zasadzie, sponsorem Barcelony. Może przez to wyjdą w ogóle już totalnie z długów. No tylko będą musieli grać, że tak powiem, pod melodię katarską. No i cóż, no i UNICEF, logo, które na piersiach mieli gracze Barcelony, znika z koszulek. Pojawia się napis Fundacja Katarska. Do tej pory UNICEF nie płacił nic FC Barcelonie za to, że widniał. To było, miało to być przynajmniej czymś sympatycznym, coś, co odróżniało tak naprawdę drużynę Barsy od innych. Inni mieli Siemensa, inni mieli Vodafone, a ci mieli organizację niekomercyjną oficjalnie. A tutaj się nagle zmieniło i może się okazać, że z jednej strony dług im się zmniejszy, ale stracą też troszeczkę fanów, bo fani będą musieli teraz zmuszeni do tego, żeby kupić nowe podkoszulki to raz. I tego ludzie za bardzo nie lubią. A dwa lata temu przecież Barcelona zmieniała barwy. Znaczy cały czas barwy są te same, ale wcześniej były dwa paski, a teraz tych pasków jest dużo. Zmienił się krój koszulki, trzeba było kupić nowe, a te koszulki nie są tanie, moi drodzy. Szczególnie takie z pamiątkowych sklepów internetowych FC Barcelony. Kosztują mnóstwo kasiory tak naprawdę. Jeśli do tego chcecie mieć własne nazwisko na plecach, to już w ogóle to jest masakra. Zmienił się krój z dwukolorowych, takich jednolitych na paski, na taką większą zebrę. Teraz zmieni się napis z przodu, znowu trzeba będzie kupować podkoszulki FC Barcelony, więc jest szansa, że raz, że pojawił się sponsor, dwa, że kupujemy podkoszulki, więc wszystko będzie w porządku. Dobra, rozgadałem się o tej FC. O FC się rozgadałem. Dobra, teraz będzie o Dawidzie. Było o FC, jest o Dawidzie. David Mamet przeszedł na naszą stronę, moi drodzy, oficjalnie. Nie bez bólu, jak się przyglądałem. David Mamet to jest reżyser, scenarzysta i pisarz. Pisał książki, pisał sztuki generalnie. Mogliście widzieć taki film Walk the Dog, Fakty i Aksy na przykład. Wygooglujcie sobie, bo widzieliście mnóstwo filmów tego gościa tak na dobrą sprawę. Świetny koleś, w ogóle przerąbanie inteligentny. Widziałem dwa wywiady z nim. Widziałem jeden wywiad na Foxie i słuchałem gdzieś kiedyś w radiu. Okazało się, że co powiedział David Mamet fajnego, to że cały Hollywood jest lewicowy, ale oni są lewicowi z takiego punktu widzenia bardziej religijnego, czyli po prostu muszę zacytować Dawida Mameta, może wkurzę tutaj kilku religijnych ludzi, że wszystko polega na tym, żeby chronić kłamstwo. Czyli lewicowość Hollywoodu polega na obronie kłamstwa tak naprawdę, więc tam żadne argumenty ekonomiczne czy jakieś nie pomagają. Jest paru prawicowców, tudzież prawicowców, konserwatystów, wolnorynkowców generalnie, wolnościowców w Hollywood. Niestety bardzo, bardzo malutko. Jeśli jesteśmy znajomymi na Facebooku, to z pewnością widzieliście, lub jeśli wam umknęło, to zapraszam na swój profil Tomasz Agencki facebookowy. Tam ostatnio umieściłem listę nielewicowych artystów i producentów w Hollywood. Można sobie poczytać i się bawić. I to dosyć takie pocieszające jest. Chociaż na tej liście znalazł się Arnold Schwarzenegger, który w ogóle jest wielkim orędownikiem walki z globalnym ociepleniem. Czy Howard Stern, który był w ogóle orędownikiem tego, żeby Barack Obama został prezydentem. Teoretycznie ktoś wpisał ich na listę takich właśnie konserwatywno-republikańskich, wolnościowych generalnie. Czyli no, tym się trzeba zadowolić. Jest ich tak mało, że nawet orędowników walki z globalnym ociepleniem no, też musimy z szerokimi ramionami powitać. I w tym gronie też od niedawna znalazł się David Mamet, do niedawna bardzo mocny lewicowic. Dobra, w prowincji Manitoba w zeszłą środę zakazano picia z butelek plastikowych. To gdybyście się tam wybierali, to polecają ekolodzy, tak się powinno odmieniać, czy ekologowie? To pewnie znaczy zupełnie coś innego. Ekologiści, ekolodzyści polecają picie wody z kranu generalnie. To jest ważne. Aha, i żłobki, które otrzymują publiczne dotacje, nie mogą już nauczać religii. Nie dlatego, żeby w żłobkach uczono religii, tylko na przykład nie można tłumaczyć, na czym polega choinka. Skąd się wzięła choinka i skąd się biorą różne symbole, które pojawiają się z okazji świąt. To trzeba będzie się spytać tego świętego Mikołaja z Coca-Coli przecież, którego wymyśliła Coca-Cola, prawda? Skąd się wzięła także choinka. Hamburg wygrał konkurs na najbardziej ekologiczne miasto. W konkursie stawało 35 miast. To właśnie niemieckie miasto jest trzecim co do wielkości portem w Europie. Boże, to jest nieważne przecież. Od 90 roku miasto udało się zredukować emisję CO2 o 15%, a jego celem jest redukcja o 40% w 2020 i 80% w 2050. Wydaje mi się, że wystarczyłoby, gdybyśmy na przykład my sobie w Gdańsku określili, że do 2050 powiedzmy roku obniżymy emisję CO2 o 3000%. Z pewnością byśmy natychmiast wygrali ten konkurs. Jestem przekonany. 4 czerwca 2011 roku pamiętnego, prezydent Bronisław Komorowski wręczył Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Marcinowi Kornakowi, prezesowi Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Marcin Kornak, nie? Z Nigdy Więcej. Czyli niekończąca się walka z faszyzmem. Aktywiści San Francisco mają już wystarczająco duże poparcie, aby przeprowadzić referendum w sprawie delegalizacji obrzezania. To nie są jaja, naprawdę. To miało się znaleźć 2 tygodnie temu w agencie w ramach naprawdę anegdoty. Delegalizacja tej powszechnej w USA procedury uchroniłaby chłopców przed niepotrzebnym, bolesnym i nieodwracalnym zabiegiem, przekonuje na łamach Los Angeles Times Matthew Hess. Hess. To nazwisko też jest takie trochę... Dobra. Matthew Hess namalował komiks. Obrońcy napletków. Koleś nazywa się Foreskin Man, czyli człowiek napletek, czy coś takiego. To polecam wygooglować sobie o napletkach w Kalifornii. A propos tego komiksu, Foreskin Man, polecam. Naprawdę bardzo ładna kreska, że tak powiem. Nie, to są oczywiście przerażające rzeczy tak naprawdę. Wybawca napletków walczy z potwornym mohejem. Z takim rabinem, jakby. Znaczy ten koleś wygląda jak rabin, ma swoich dwóch takich pobratyńców, wpadają z uzikami do domu i szukają napletków generalnie. No i obrońca napletków walczy właśnie z tymi złymi rabinami, którzy chcą dzieciom obcinać napletki z niewiadomych przyczyn przecież, nie? Jeśli w przerwie meczu juniorów, i to jest Nowozelandzki Związek Rugby, moi drodzy, wspaniała instytucja. Jeśli w przerwie meczu juniorów jedna z drużyn wygrywa różnicą 35 punktów lub większą, trenerzy obu stron mają obowiązek uzgodnić, w jaki sposób można stworzyć bardziej wyrównane zawody. Generalnie chodzi o to, że w tej lidze dziecięcej do 13 lat nie można wygrywać meczów większą przewagą niż 35 punktów. Może być bardzo słaba drużyna, która zostanie wystawiona przeciwko bardzo dobrej drużynie i ta drużyna będzie tylko tam spuszczać bęcki, to natychmiast w przerwie meczu jakby ci trenerzy, obecnie sprowadzeni do funkcji pedagogów i wyrównywaczy i stabilizatorów w porządku, prawda, będą się zastanawiać, jak można by na przykład, nie wiem, zmienić skład drużyny czy coś takiego, czy na przykład związać nogi sznurkiem tym lepszym graczom, żeby po prostu była sprawiedliwość społeczna i żeby to wszystko zostało wyrównane. No, tam, wiesz, tutaj znalazłem taki właśnie artykuł gdzieś w nowozelandzkiej gazecie i mnóstwo argumentów jakże przekonujących zarówno za, jak i przeciw. Związek Nowozelandzki, Unia Rugbystów, mówią chłopcy o tym, generalnie panowie już chyba teraz nawet, że generalnie dzieciom chodzi o zabawę i że nie ma się o co martwić. Gracze rugby tego profesjonalnego już dla dorosłych Oczywiście jedni wyśmiewają ten projekt, drudzy załamują ręce, że to jest już gorsze niż poprawność polityczna, ale jedną bardzo ważną rzecz powiedział Colin Meads, gracz już taki bardzo, bardzo zasłużony w rugby nowozelandzkim. On powiedział jedną prostą rzecz, że dzieciaki tak czy inaczej wiedzą, kto wygrywa i wszystkie te regulacje są w ogóle psu na budę. Unia Europejska, a propos wydatków. Niech, to ten news zaczyna się od słowa niech i niech to zostanie zapamiętane. Niech wydatki Unii Europejskiej w latach 2014-2020 wzrosną przynajmniej o 5%. To jest chyba jedyna instytucja, Parlament Europejski, która chce, żeby wydatki rosły. Autentycznie, czy ktoś to rozumie, moi drodzy? Niech wydatki na budżet w latach 2014-2020 wzrosną przynajmniej o 5% w skali tego na 2013 rok budżetu, czyli około o 60 miliardów euro, a budżet niech będzie zasilany nowymi źródłami dochodu. Tu jedynie posłanka eurodeputowana Danuta Hübner apelowała podczas debaty, by nowe źródła dochodów nie służyły obniżeniu dotychczasowych składek państw członkowskich, ale były dodatkowym źródłem zwiększającym budżet. Jakoś tak 2-3-4 tygodnie temu była właśnie cały czas kłótnia o to, że obecne metody, te właśnie te składki, one nie są do końca w porządku, że czasami sobie Anglicy coś odpisują, że Niemcy sobie coś odpisują, że to jest jakieś takie nierówne, że tu jest ilość obywateli, ta ilość obywateli się zmienia i tak dalej, tu są jakieś długi, płatnicy netto, brutto, że trzeba by to czymś zmienić i może by wprowadzić podatek, tak? Teraz okazuje się, że w momencie, w którym przedstawiono pomysł podatku w dosyć pozytywnym świetle, że sami sobie przedstawili nasi eurodeputowani pomysł podatku w pozytywnym świetle, bo nie to, żeby ktoś komuś ten pomysł sprzedał. Oni sami sobie pomysły na autofinansowanie przedstawiają. To okazuje się, że najlepiej byłoby zachować stary system i wprowadzić nowy, czyli składki plus podatek, a nie podatek zamiast składek. To żeby było jasne. A, tu jeszcze jedna rzecz dotycząca Europarlamentu. Na sam koniec poczekalni. Europarlamentarzyści przyjęli we wtorek, ci sami, projekt dyrektywy w sprawie opłat drogowych. No bo jeszcze, skoro ktoś jedzie samochodem po ulicy, to jest najlepszy dowód na to, że miał pieniądze, żeby zatankować. A jak miał pieniądze, to powinien się nimi podzielić. Proste, prawda? Dyrektywa reguluje kwestię opodatkowania i opłat nakładanych na pojazdy ciężarowe, uzależniając je od kosztów zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. Państwa członkowskie będą mogły określać wykorzystanie przychodów uzyskanych z opłat, ale co najmniej 15% wpływów powinno trafić na wsparcie finansowe projektów transeuropejskich sieci drogowych. I proszę bardzo, gdyby to zostało uchwalone 5, 6, 7 lat temu, dzisiaj nie mielibyśmy problemów z Chińczykami, jakąś tam autostradą, czy tam fragmentami tej autostrady tak naprawdę. Która, jak przypominam za panem Gradem, będzie przejezdna. To już naprawdę dużo. Komisja Europejska przedstawiła wniosek legislacyjny w 2008 roku i jest on jednym z elementów wymienionych w Białej Księdze 2011 działań na rzecz zrównoważonego transportu. I tym samym kończymy poczekalnie, ale warto wspomnieć, że takie słowa jak zrównoważony, zbalansowany, równy, sprawiedliwy, co tam jeszcze, ustabilizowany, ustandaryzowany, unormowany, generalnie cyferka N i liczba S. Dzisiaj będą sponsorami dzisiejszej audycji, tak naprawdę. Cyferka N oraz liczba S. N jak norma, S jak standard. Moi drodzy, przed nami podsumowanie minionego tygodnia w 10 newsach ominiętych czasem z premedytacją, a czasem przez głupotę. Agent Tomasz. Numer 10. Dzisiejsze podsumowanie zaczynamy od Hiszpanii, w której już dzisiaj byliśmy na początku, po ogórka. Teraz, cóż, sprawiedliwość społeczna, moi drodzy. Masa. Nienawidzę tego określenia. Nienawidzę, jak ludzi określa się masami. Naprawdę. To już przestaje być zabawne. Sąd Najwyższy Hiszpański uznał, że zmuszanie pielęgniarek do noszenia tradycyjnych strojów jest niezgodne z konstytucją. Dlaczego Sąd Najwyższy, dlaczego on w ogóle zajmuje się takimi sprawami, tego nie wiadomo. Pielęgniarki z prywatnej kliniki w Kadyksie, San Rafael, to jest sieć Pascual Kliniki, Ale to jest niuans, nie? Po latach walki wreszcie nie muszą nakładać spódniczek, a właściciel kliniki nic im w tej sprawie nie może zrobić. Sąd orzekł, że nikt nie może zmuszać ich do ubierania się w spódnice, fartuszki i czepki. Wcześniej sądy andaluzyjskie twierdziły, że dyrekcja ich nie dyskryminuje, a decydując się na pracę w firmie, wiedziały, jaki strój obowiązuje tam kobiety. Teraz jest pytanie, jakim cudem nagle zmieniło się to orzecznictwo? Wcześniej wiedziałaś, pielęgniarko, gdzie idziesz, to jest prywatna firma, nie państwowa, tam się wszyscy ubierają w takie, a nie inne spódniczki i jaki masz z tym problem tak naprawdę? Obecnie okazało się, że rozumiemy twój problem. Nagle to zrozumieli. Sąd Najwyższy przyznał rację pielęgniarkom, które skarżyły się, uwaga, że spódnice są niewygodne i seksistowskie. Żądały prawa do noszenia takich samych uniformów jak koledzy z pracy. Sędziowie orzekli, że tradycyjny, nieco archaiczny strój, który narzuciły paniom te kliniki, podkreślał różnicę między mężczyznami i kobietami, co jest sprzeczne z nowoczesną, współczesną, obecnie obowiązującą wizją pracownika. Czyli w tej masie nie można wyciągać różnic. Wszyscy jesteśmy jedną masą. Nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna, młody, czy stary, to jest masa. Współczesna, obecna wizja pracownika. To też teraz jest pytanie, czy można byłoby na przykład namówić striptizerki z klubów erotycznych do tego, żeby... Ja nie wiem, czy one nawet zakładały związek, te pielęgniarki, żeby striptizerki z klubów takich właśnie nocnych dla panów namówić, żeby zaczęły strajkować i wytoczyły proces prywatnym, tak samo jak te kliniki, lokalom, że pracodawcy zmuszają, żeby się rozbierały i paradowały, prawda, nago, iż to jest niewygodne i to generalnie uwłacza kobiecie. Bo ja się ostatnio dowiedziałem, że właśnie o to chodzi feministkom, że feministki są przeciwne pornografii, ponieważ tam się wykorzystuje kobiety, że tam się traktuje je przedmiotowo i tak dalej. I dlatego feministki są przeciwne właśnie rozwojowi rynku porno, tudzież, nie wiem, ponoć opracowały jakieś już zalecenia, jak mają wyglądać filmy pornograficzne. Na początku myślałem, że dlatego feministki są przeciwne porno, że w porno zazwyczaj ładne kobiety występują i one są o to zazdrosne, ale nie, teraz się okazuje, że zupełnie inne motory za tym stoją. Dobra, fajnie. A propos Hiszpanii, to jeszcze na momencik zostaniemy w tym kraju. Numer 9. Pozostajemy zarówno w Hiszpanii, jak i przy temacie oburzenia. Tutaj można było powiedzieć świętego oburzenia, ale w zasadzie jeśli chodzi o tych akurat, którzy się tutaj oburzają, to za dużo świętości nie ma. No chyba, że szarga się świętość poprawności politycznej, o której już dzisiaj było. Słownik biograficzny w Hiszpanii wydała Królewska Akademia Nauk. Zbierali materiały przez 6 lat, wydali 6 milionów euro. Znaczy dostali na to granta w postaci 6 milionów euro i nagle się okazało, że niektóre wpisy w tym słowniku biograficznym są nie takie, jak powinny być. Ale nie, że się okazało tak naprawdę, tylko takie bardzo mocno lewicujące towarzystwa stwierdziły, że po prostu za mało jadu zostało tam wylane na ich oponentów politycznych, ponieważ kwestia nie polega na tym, żeby ktoś tutaj jakoś politycznie próbował ozdabiać czy dopisywać zasługi, czy nawet wspominać o zasługach, bo też jakieś tam zasługi mieli prawicowi politycy w Hiszpanii. O tych zasługach akurat się nie wspomina, ale okazuje się, że za mało uwypuklone są pewne negatywne strony prawicy hiszpańskiej i już sam fakt, że wpis na temat Francisco Franco został dokonany przez Luisa Suareza, który jest mediewistą. No a przecież Francisco Franco to jest wiek XX, prawda, a nie VIII, więc jakim prawem on w ogóle może pisać o Francisco Franco, na dodatku nie wytykając mu strasznych zbrodni, nie wytykając mu tego, że na przykład zdelegalizował partię komunistyczną, prawda, i strzelał do przeciwników. Dużo więcej rzeczy oczywiście jest odpowiedzialny za ogromne, kończy ogromne zbrodnie i właśnie tych zbrodni mu nie wytknięto, tylko napisano, że nie prowadził systemu totalitarnego, tylko autorytarny. Oczywiście natychmiast wszyscy na lewo od lewicy, czyli na lewo od centrum w Hiszpanii podnieśli wielką wrzawę, jakim prawem w ogóle zaprzecza się, że prowadził, zaprzecza się temu przecież oczywistej oczywistości, że prowadził system autorytarny, a nie totalitarny. Nikt oczywiście nie jakoś tak nie trudzi się, żeby gdzieś nawet na Google wrzucić różnicę między jednym systemem a drugim i wejść w jakąkolwiek polemikę, ale skoro we wszystkich szkołach dzieciom tłumaczy się, że Franco wprowadził reżim totalitarny, to teraz rozróżnianie i wprowadzanie paru niuansów, że jednak może bardziej autorytarny pasuje do określenia tego reżimu, jest jakimś działaniem na szkodę i znowu tak jak z tymi ogórkami, jak się przyzwyczaiło ludzi do jedzenia warzyw i raz im się te warzywa zabierze, to oni już mogą do tych warzyw nie wrócić i mogą się po prostu dzieciom w głowie namieszać. No strasznie różnie te wszystkie definicje. No i będzie problem. Tam jeszcze padły takie określenia, że na przykład Francisco Franco był głową państwa. No, to było bardzo, bardzo też źle odebrane przez lewicę. Tam to było mnóstwo innych rzeczy. Na przykład o pani Ricie Barberze, która jest z Partii Ludowej, czyli z tej Partido Popular, napisano, że przekształciła Walencję i że jest bardzo lubianym politykiem. No to właśnie też nie jest najlepsze rozwiązanie mówić o prawicowych, tudzież ona tam taka, jak ona prawicowa jest, to ja tam nie wiem, ale cóż, no napisano o nich w dobrych słowach w tej biograficznej notce. No i to też się nie spodobało bardzo lewicy, no bo to nie jest fajne, żeby tak o prawicy pisać w dobrych słowach. W myśl zasady, że jeśli fakty teorii przeczą, to tym gorzej dla faktów. Gdyż pani Rita Barbera została po raz kolejny wybrana burmistrzem Walencji i ją tam tak naprawdę bardzo lubią. Oczywiście głosujący na nią wybrali ją na złość sobie, bo z jakichkolwiek innych przyczyn mieliby wybierać faszystkę z partii postfrankistowskiej i tak dalej, i tak dalej. No i tu są różne przedziwne, mogę nawet przytoczyć wam parę takich pretensji o niezmiernej sile argumentów oczywiście. I co ciekawe, jak szukałem na Google różnych innych informacji na temat tego wielkiego skandalu, to w większości gazet było podane, że lewica hiszpańska się oburzyła na to właśnie, że Franco jest tam namalowany w takich neutralnych barwach. Natomiast Guardian angielski napisał, że cała Hiszpania jest oburzona tym, co się tutaj dzieje. Według Guardiana nie istnieje prawica. Nie wspomina się o tym, że istnieje coś, nawet nie prawica, ale nie lewica. Nie istnieje coś takiego. Dopóki ktoś nie ma poglądów lewicowych, to nie ma z nim co rozmawiać. Dyskutować można co najwyżej z komunistami, ale jeśli tylko ktoś mówi o wolnym rynku i kapitalizmie, który przecież oczywiście, że się skompromitował w ostatnich latach, to znaczy, że ten ktoś jest z innej planety albo jest opłacany przez wielki biznes. No i tutaj mamy tak. Paul Preston, biograf Franco, wspomniał, że wpis w tym słowniku biograficznym przypomina sytuację, że gdyby w sponsorowanym przez obecne Niemcy podobnym wydaniu wpis dotyczący Hitlera byłby napisany przez nazistę, który do tego się na dodatek przyznaje. Jan Gibson, lewicowy autor i tu jak sam podkreśla, ekspert w sprawach poety Federico García Lorca. To jest takie nazwisko, które zawsze musi wypłynąć. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Dlaczego zawsze jak się mówi o zbrodniach frankizmu wypływa, znaczy trudno powiedzieć wypływa, bo nie wiadomo gdzie jest pochowany tak naprawdę, Federico García Lorca. Poeta dosyć znany w świecie już jeszcze za życia, który zginął właśnie z ręki frankisty. Jakoś to ładnie brzmi, w sensie to jakby lewicy się bardzo podoba ta historia, to jest bardzo romantyczna, frankista, zły reżimowiec, zabija poetę, no to jest taki bardzo symboliczny obrazek. Nikt nie wspomina o tym, że były to osobiste porachunki, a nie porachunki na tle politycznym. Ważne, że obrazek wygląda ładnie, definicję czy tam jakąkolwiek interpretację można temu dopisać taką, jaka będzie potrzebna. A już za 20, 30, 40 lat już nikt nie będzie pamiętał o tym, że to były porachunki. To będą po prostu zakapturzone rycerskie siły zła, sprzymierzone z właścicielami ziemskimi i kościołem, kontra poezja, czyli ten rewolucyjny duch młodego, postępowego artysty, którego, prawda, dzieła nie znalazły uznania. Dobra, nieważne. No i ten, co tam mówił pan Gibson? A, że w porównaniu z partią Partido Popular, właśnie hiszpańską, która zezwoliła na publikację tego biograficznego słownika, to ichniejsza konserwatywna partia brytyjska wygląda jak komuniści. I oczywiście nie było odpowiedniej kontroli nad tym słownikiem biograficznym. To jeszcze co pan Gibson powiedział. No, jak coś powstaje bez kontroli, to jest jeszcze szansa. Jak czegoś nie kontrolują lewacy, to jest szansa, że jeszcze ktoś napisze, może nieprawdę, ale przynajmniej, ach, no, nie lubią tego generalnie panowie, tak zwani historycy lewicowi. To jest odtwarzanie starej propagandy na korzyść Franco, powiedział już tutaj Julian Casanova, już hiszpański historyk dwudziestowieczny. To nie jest poważne zezwalać komuś takiemu jak, tu gdzieś miałem to nazwisko właśnie, Luis Suarez, na dokonanie wpisu a propos Franco, kiedy tak naprawdę jest mnóstwo innych specjalistów dwudziestowiecznej Hiszpanii, którzy mogliby to zrobić lepiej, powiedział Julian Casanova. No i wszystkie głosy o tym, że Królewska Akademia Nauk powinna wycofać te woluminy, generalnie spotkały się tylko z tym, że ludzie odpowiedzialni za ten słownik tylko obiecali, że w następnych wydaniach zostanie to poprawione. Te słowniki dopiero zaczęły wychodzić, to ma być 50 tomów i tak dalej, i tak dalej. I całość puentuje generalnie minister kultury hiszpańska, oczywiście socjalistka, jeszcze póki co z rządu Zapatero, Ángeles González Sinde, która oczywiście nakazuje tak naprawdę przepisanie od nowa tych słowników, ponieważ, jak tu ładnie jest napisane, tylko muszę to w locie, że tak powiem, przetłumaczyć, nie odzwierciedlają one rzeczywistości i nie są napisane z obiektywizmem, który jest obecnie wykładany w uniwersytetach. Obecnie wykładany uniwersytecki obiektywizm nie miał zastosowania w przypadku słowników biograficznych, a przynajmniej jeśli chodzi o wpis dotyczący generała Franco. No, lewizna się generalnie oburza na to, no, oni się zawsze oburzają na wszystko, co nie jest lewicowe, to wiadomo. A to jest neutralne, to nie jest proprawicowe, to jest po prostu neutralne. Tu jest jakby pies pogrzebany, lorka pogrzebany generalnie. Kwestia polega na tym, że wkrótce Partido Popular przejmie władzę, już teraz przejęło w regionach, wkrótce przejmie władzę w Hiszpanii już po całości. I nawet jeśli powstaną nowe wydania, to miejmy nadzieję, że przynajmniej powstaną w obecnej treści, a można byłoby tak nawet poprawić nieco. Bo ja myślę, że też tu się akurat zgodzę w tej małej części, że można byłoby to lepiej napisać. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 8. I znowu normalizacje i znowu standardy, czyli przewodni temat, przewodnie dwa słowa dzisiejszego odcinka, moi drodzy, i przed nami wiadomość z krainy Komisji Europejskiej. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Komisja Europejska uwielbiająca normalizować wszystko, co jeszcze nie znormalizowane, tudzież może renormalizować wszystko, co już raz zostało znormalizowane, zajęła się zarzutami zbyt dużej rekompensaty za pełnienie misji publicznej dla publicznej stacji TVP i omawia sprawę z polskimi władzami, poinformowała PAP rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw konkurencji Amelia Torres. Skargę ponowił TVN, a Komisja Europejska może zażądać zmiany prawa. Wszystko opiera się o to, że nie wiadomo, na co tak naprawdę idą pieniądze wyłudzane od ludzi pod pozorem tworzenia jakiejś tam spełniania misyjności czy coś takiego. Zdaniem TVN telewizja publiczna finansowana jest z abonamentu w sposób nieproporcjonalny do realizowanej misji. Winne temu są stosowane w TVP zasady rachunkowości, które pozwalają na przenoszenie na kolejne lata nadmiernych środków przekazanych TVP i mogą prowadzić do finansowania z abonamentu strat wynikających z działalności komercyjnej. TVN wskazywał w 2008 roku na równoczesne finansowanie TVP z abonamentu oraz reklam. W tym roku telewizja TVN ponowiła skargę do Komisji Europejskiej. Ta z kolei uznała ustawowe potwierdzenie misji publicznej TVP SA. Niestety nikt nie zdefiniował misji publicznej jeszcze do tej pory i potrzebę jej finansowania za uzasadnione w świetle prawa europejskiego. Słowo prawo europejskie Bardzo otwarta kategoria. Dodaję też, Komisja Europejska stwierdziła także, że opłaty abonamentowe są w pełni legalną daniną publiczną. Jak to ładnie brzmi, legalna danina publiczna. Danina publiczna. A wpływy z nich uzyskane przez telewizję publiczną nie podlegają zwrotowi na rzecz państwa. Ministerstwo podało, polskie już, polskie? Nie wiem do końca, na ile ono jest polskie, że Komisja Europejska zwróciła uwagę na konieczność dalszego doprecyzowania podjęcia misji publicznej oraz uściślenia zasad nadzoru nad działalnością TVPS-a. Ale po co określać jakąkolwiek misję publiczną? Dobra. Czego się boimy? Co się może wydarzyć, jeśli sprywatyzuje się telewizję polską? Czy choćby jedna osoba w Polsce, jeden widz, niezależnie z której by opcji politycznej był, uważa, że telewizja polska kiedykolwiek realizowała jakąkolwiek misyjność? Na czym polega misyjność telewizji polskiej? Tylko, no nie wiem, bo tu coś mi powie, że to uwrażliwianie, że tam kultywowanie dziadostwa narodowego, jakieś takie rzeczy, tak? I że ona to robi dobrze, tak? I potrzebuje przez to na to coraz więcej pieniędzy. Jednocześnie biorąc kasę z reklam. Okej, dobra. Dobra, to jest stary temat, ja wiem, doskonale sobie zdaję z tego sprawę. No i tu się rzecznik Telewizji Polskiej, jeden z trzech rzeczników, który dzisiaj będzie wymieniony chyba w dzisiejszym agencie, rzecznik prasowy TVP Jolanta Stępińska mówi, wbrew domniemaniu autorów publikacji prasowych obowiązujących od lat w Polsce abonament radiotelewizyjny nie jest nielegalny czy zagrożony interwencją Komisji Europejskiej. Srają generalnie w gacie, ponieważ okazuje się, że brakuje około 2 miliardów z opłat abonamentowych. Więc teraz rozgorzała dyskusja na tym, czy to w ogóle jest legalne. Dodała też pani Anna Stępień-Rogalińska z TVP, że szeroka definicja misji publicznej również jest zasadniczo zgodna z wymogami europejskimi. Przed chwilą Komisja Europejska powiedziała, że nie. Przed chwilą pani Amelia Torres, rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw konkurencji, powiedziała, że nie jest, że misja polskiej TVP jest totalnie niezdefiniowana, nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi. Nigdzie tej misji nie ma. Nie ma tego czarno na białym w jednym zdaniu napisane nigdzie. Przedsiębiorstwo pompowania opon ma misję pompowania opon. Jaką misję ma Telewizja Polska? Nikt tego nie wie. Śpiewające fortepiany na lodzie, Jacek Stachurski, w ogóle podróże z Marylą i Tomasz Lis zaprasza. To jest misja Telewizji Polskiej. Wszystko oczywiście przerywane dwugodzinnymi pakietami reklamowymi. Powtórki starych filmów z Wesley Snipesem. Nie wiem, nie oglądałem polskiej telewizji od multum czasu. Ostatnio trafiłem na jakiś taki, coś na internecie jest, że można telewizję oglądać. Jakaś taka strona mi się gdzieś tam pojawiła. Przyznam szczerze, nic nie znalazłem. Nie tutaj nie kryłeś się na jakiegoś intelektualisty, naprawdę. To jest straszne gówno po prostu, no co tu gadać. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Powinna być Krajowa Rada Radykalizacji i Tumanizacji. Chce nakłonić przedsiębiorców do zapłacenia za media publiczne. Ma jej w tym pomóc Business Center Club. I przyznam szczerze, że to jest temat, który powinien zostać rozwinięty w następnych agentach. Może po wakacjach coś się wyjaśni. Ale dlaczego przedsiębiorcy mają płacić za publiczne media? I co ma do tego Business Center Club? Czy Business Center Club mnie jako przedsiębiorcę nakłoni, żebym zapłacił za media publiczne i zwariowali? Gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze zalegają z 2 miliardami opłat abonamentowych w połowie czerwca. Rada Krajowej Rady Radykalizacji i Tumanizacji zamierza podpisać z BCC, przepraszam, porozumienie w tej sprawie, Business Center Club. Puls biznesu o tym donosi, że było jeszcze śmieszniej. Obie strony, nikły puls biznesu powinna być taka gazeta, brak pulsu biznesu. Obie strony stwierdzają, że abonament jest właściwym sposobem finansowania mediów publicznych. A jakie obie strony? W sensie Business Center Club i Krajowa Rada Radykalizacji i Tumanizacji? Jest, tak, właściwym sposobem, koniecznym do realizowania misji publicznej. Znowu misja publiczna. Mówi rzecznik BBC, drugi z dzisiejszych rzeczników, Emil Muciński, BCC, przepraszam, wiecie dlaczego. Z kolei i jeszcze już ostatnia dzisiaj rzeczniczka Krajowej Rady RIT, Katarzyna Twardowska, zaprasza do współpracy inne stowarzyszenia biznesowe. Chcemy apelować do firm o potraktowanie opłaty abonamentowej jako formy realizacji zasad odpowiedzialności społecznej. Mówi Twardowska, pulsowi biznesu. Rada zwróciła się, i to jest, o to uwielbiam, to sobie nawet podkreśliłem, przyznam szczerze, jak sobie coś podkreśliłem, to znaczy, że muszę to przeczytać. Rada zwróciła się do Poczty Polskiej o wykaz firm, które nie płacą abonamentu. I tu pojawia się konflikt. Ta jednak odpowiada, że nie może tego zrobić, gdyż nie ma pewności, czy firmy posiadają odbiornik radiowo-telewizyjny. Pod koniec dzisiejszego Agent Tomasza będziemy zamiast deseru. Ostatnia informacja. Nie będzie deserowa, będzie przerażająca. Będzie naprawdę przerażająca. Sprawdzę, czy ona rzeczywiście jest ostatnia. Tak, ostatnia dzisiaj informacja, jaka będzie. Będzie o takich systemach, które wykrywają to, czy masz odbiornik radiowo-telewizyjny, co robisz, czy śpisz, czy konsumujesz, czy trawisz, czy się smucisz, czy się bawisz generalnie, ale dopiero będzie numer jeden, a właśnie skończyliśmy z informacją numer 8 o problemach z abonamentem, prawda? Czyli bohaterskie pokonywanie problemu nieznanego w normalnym systemie, to co mamy teraz w Polsce z abonamentem. Dobra, przechodzimy do numeru 7 i zmieniamy kontynent całkowicie. Dziś na złotym siedzisz w stołku, lecz twej władzy przyjdzie kres. Ci wtedy rękę poda twój brat kulawy pies. W warunkach polskich czy można jeszcze dalej pójść? Twój brat kulawy pies. Twój brat kulawy pies. Twój brat kulawy pies. Twój brat kulawy pies. Twój brat kulawy pies. agenttomasz.pl. Numer 7. A będzie teraz o wielbłądach. O strasznych, krwiożerczych wielbłądach, które mają na koncie chyba więcej w tym momencie, więcej zbrodni przeciwko naturze niż cały reżim frankistowski. Moi drodzy, za co są odpowiedzialne wielbłądy? No, generalnie sieją spustoszenie, zniszczenie. I w ogóle z nimi się jechać nie da i są strasznie niesforne. Powodują szkody w uprawach o równowartości 7,5 milionów euro rocznie w samej Australii. W poszukiwaniu wody niszczą systemy klimatyzacji. Mają wysokie szyje i w tych systemach klimatyzacji szukają wody. Parokrotnie zanieczyściły jedyne źródła wody, z których korzystali aborygeni. Wielbłądy zjadają rzadkie rośliny. I co ciekawe, degradują miejsca pamięci narodowej. Na przykład jeśli Alice Springs może być miejscem pamięci narodowej i tam wielbłąd niepomny tego, że znajduje się w miejscu pamięci narodowych, prawda, dokona pewnej ostatecznej części procesu trawiennego, to właśnie wtedy zanieczyszcza i degraduje miejsce pamięci narodowej. Walczy o pokarm z bydłem wielbłąd, australijski wielbłąd oczywiście, kanaryjski w zasadzie, bo one z Kanarów tam przypłynęły. I często powodują śmiertelne wypadki na drogach. Australia ma te drogi no prawie tak dobre jak my, prawda? Z jednego końca kontynentu na drugi koniec kontynentu człowiek włącza autopilota, idzie spać, jedzie, a tu nagle mu wielbłąd wychodzi przed samochód, no i prawda, tragedia gotowa. Te argumenty nie wystarczą, żeby rozpoczynać odstrzeliwanie wielbłądów, moi drodzy, w Australii. Najgorszą rzeczą, jaką No jaka jest tak naprawdę? Odpowiedzmy sobie na to pytanie szczerze. Co może być gorsze od niszczenia klimatyzacji, od degradacji miejsc pamięci narodowych, od zjadania rzadkich roślin i walki o pokarm z bydłem? To jest generalnie normalne, bo zwierzęta walczą między sobą o pokarm, tudzież same są dla siebie pokarmem, prawda? Wypadki na drogach. Co jest gorsze niż to wszystko razem wzięte? To wszystko jest powodowane przez jedno zwierzę, jednego wielbłąda. Dziko żyjącego wielbłąda australijskiego. No oczywiście gorsze może być tylko przyczynianie się do globalnego ocieplenia, prawda? Ja wiem, to było podchwytliwe pytanie, bo prawdopodobnie wszyscy na to od razu wpadli, tylko myśleli, że może ja mam coś innego tutaj ukrytego w rękawie, ale nie. Każdy z wielbłądów rocznie emituje 45 kg metanu. Równowartość mniej więcej to jest tona dwutlenku węgla. Równowartość tony dwutlenku węgla, 45 kg metanu. Metan jest o wiele groźniejszy od dwutlenku węgla, to żeby było jasne. I to setki razy. No i taki wielbłąd, no, należy go takiego wielbłąda by odstrzelić. I właśnie australijskie władze chcą, by zabijanie dzikich wielbłądów zostało oficjalnie uznane za sposób redukcji gazów cieplarnianych. Propozycja znalazła się w dokumencie konsultacyjnym Ministerstwa do Spraw Zmian Klimatycznych i Energetyki. I zawsze jak wspominam w agencie, cieszę się, że przez tą audycję mogę praktycznie w każdym odcinku dowiedzieć się o trzech jakichś gremiach, forach, ministerstwach oficjalnie działających czy w Unii, czy na innych kontynentach. W przyszłym tygodniu Parlament Australii ma głosować nad projektem, który zakłada przyznawanie uprawnień do emisji CO2 za zabicie wielbłąda. Uprawnienia te następnie będzie można sprzedać firmom na całym świecie. Czyli przedsiębiorca australijski zabije wielbłąda i za pieniądze odsprzeda pozwolenie na przykład Polsce, bo będziemy tych pozwoleń potrzebować masę całą. Ja myślę, że moglibyśmy my. Kurczę, mamy przecież prezydenta, który mógłby spokojnie te wielbłądy odstrzeliwać. Osobiście. Myślę, że w tym momencie Bronisław Komorowski ze swoim rubasznym humorem myśliwskim by się tu rewelacyjnie przydał. Wyślijmy go z jakąś tam większą ekipą. On tam już będzie wiedział, kogo usteges i spotkać. Oficjalna wizyta w Australii, jakaś tam wymiana grzeczności, jakiś deserek, jakiś głupi żarcik, 2, 3, 4 wpadki, dobra, fajnie, a potem tydzień na polowanie i przywozimy tutaj zamiast poroży, że tak powiem, naszym triumfem będzie to, że przywieziemy pozwolenia na emisję CO2. Po co narzekać, po co zaskarżać do jakichś tam trybunałów ETS, jakiejś części ustawy dotyczącej tej dekarbonizacji całej, po co Pawlak, po co ten cały PiS, po co oni się w ogóle rzucają tak naprawdę? Ustawa jest dobra, trzeba walczyć z globalnym ociepleniem i w ten sposób jakby, nie wiem, niech ten wielbłąd, w ogóle wielbłąd mógłby być wielorakim symbolem, bo on też znajduje się na paczkach papierosów Camel. Nie wiem skąd to w ogóle się, jakim cudem wielbłąd na paczkach Cameli się wziął. Nie wiem. Ale w każdym razie może, można przez takie skojarzenie walczyć jednocześnie ze zgubnym nałogiem tytoniowym i z dwutlenkiem węgla. Niech z metanem w tym wypadku. Może, nie wiem, powinno powstać jakiś gatunek muzyczny, który by ten śpiewał specjalnie o tym, jak wielbłądy psują świat. To byłby jakiś gatunek typu tam heavy metan czy coś takiego, nie wiem. Dobra, no oczywiście trzeba byłoby stworzyć to od nowa. Ja myślę, że można by nawet pozyskać na to źródła unijne, bez problemu. Czyli wielbłąd jako pulpit globalnego ocieplenia. Twarz wielbłąda twarzą katastrofy ekologicznej. Chcesz uratować środowisko, chcesz uratować przyrodę, zabij wielbłąda. Wyeliminowanie całej populacji można przyrównać do usunięcia z dróg nawet 300 tysięcy samochodów. Dlatego Northwest Carbon, organizacja, proponuje, by do ssaków strzelano z helikopterów i samochodów terenowych. Ale tu chciałem tylko zauważyć, że helikoptery i samochody terenowe też bardzo dużo wydzielają różnego rodzaju trujących gazów i żeby to nam się przypadkiem nie zrównoważyło. A z ich mięsa produkowano by pożywienie dla zwierząt hodowlanych i domowych. No to już można z martwym wielbłądem można zrobić dużo pewnie pożytecznych rzeczy. Najważniejsze, że nie emituje on już 45 kg metanu rocznie. Jesteśmy narodem innowatorów i szukamy innowacyjnych rozwiązań, powiedział szef Northwest Carbon Tim Moore, nazywając projekt wybicia wielbłądów klasycznym przykładem australijskiej innowacyjności. Numer 6. Tylko bogate społeczeństwa mają ten luksus i środki, by dbać o środowisko. Zielona polityka grozi nam wszystkim ogromną biedą. Tam, gdzie ludzie walczą o to, by znaleźć coś do jedzenia i gdzie ledwo stać ich na paliwo, dbanie o środowisko nie zawsze jest brane pod uwagę. Takie zdanie miał wygłosić pan V. Forbes, prezes Carbon Sense. Carbon Sense to jest sceptyczna wobec całej dekarbonizacji, czyli walki z CO2, dwutlenkiem węgla, nowozelandzka organizacja. I niedawno oświadczyła na konferencji prasowej, że radykalni zieloni politycy powinni spędzić Światowy Dzień Ochrony Środowiska przepraszając za wszelkie szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, które przyniosła ich błędna polityka. Wszędzie, gdzie spojrzymy, mówi pan Forbes, widzimy niezamierzone konsekwencje głupiej polityki zielonych, która wyrządza bezpośrednie szkody środowisku naturalnemu. Prawdopodobnie największą szkodą jest wyrządzana przez bezmyślne planowanie energetyki wiatrowej. Wymagane przez zielonych coraz wyższe cele udziału energii wiatrowej mogą być uzyskane jedynie poprzez budowę nowych wież wiatrowych, dróg dojazdowych i linii energetycznych, które szpecą dzikie środowisko, a wirujące kosy, jak się okazuje, rozdrabniają populację ptaków i nietoperzy w dzikich miejscach. Ta wypowiedź nowozelandzkiej grupy sceptycznej wobec walki z CO2 jest jakby takim już tylko dodatkowym, takim odpowiedzią na poprzednią informację a propos odstrzału wielbłądów. To tylko tak na moment. To była Nowa Zelandia, wcześniej byliśmy w Australii, a przed nami Haiti, moi drodzy. Dzisiaj usłyszycie o tym, że człowiek ugryzł psa. To znaczy, że nie ma zmian klimatycznych i to wszystko jest bujne i to nie człowiek powoduje. O tym będziecie słyszeć, bo to jest news. Dzisiaj napisać, że to wszystko jest bujda, to jest news. Bo w czasie, gdy my mamy najzimniejszą zimę od 30 lat, w Brazylii są największe upały od 40 lat. I być może jak zbilansuje się kulę ziemską w ciągu tego roku, który minął, to znowu będzie o 0,1 stopnia wyżej, a nie mniej. Mimo, że u nas poprzez statystyczne, przypadkowe działania jest najzimniej od 30 lat. Numer 5. Kilka lat temu leciał w telewizji taki serial My Name is Earl. Nazywam się Earl. Opowiadał on o człowieku, bynajmniej nie był to serial na temat Haiti w żaden sposób. Działo się to na południu Stanów Zjednoczonych. To był taki kolejny serial, w którym Amerykanie z północy nabijają się z tych Amerykanów z południa. I w tym serialu chodziło mniej więcej o to, że człowiek, który był takim luzakiem i niebieskim ptakiem, za dużo się tam nie przejmował życiem, postanowił naprawić wszystkie szkody, jakie wyrządził. A że był hulaką i tych szkód na liście miał sporo, no to to już wystarczyło inspiracji na parę naście, chyba na 3 sezony tego serialu w sumie, ale nie o to mi chodziło. W jednym z odcinków postanowił naprawić taką szkodę, którą kiedyś wyrządził. Szkoda jakby, to wykroczenie, nie wiem jak to nazwać, polegała na tym, że zbierał pieniądze na biedne dzieci w Afryce i wzruszał wszystkich obrazkami właśnie głodujących, małych, czarnych, paroletnich dzieci i tak dalej, z wydętymi brzuszkami, z muchami latającymi dookoła. No i ludzie się na to nabierali i wrzucali pieniądze do puszki. Jak się okazało, to w sensie widz tylko to wiedział, pieniądze te szły na piwo i na hulaszczy tryb życia, tudzież na długi karciane, a nie na jakieś wzdęte brzuszki. Więc po jakimś czasie Earl postanowił przeprosić wszystkich darczyńców, w jakimś to sposób im to wynagrodzić zarówno tym ludziom dobrej woli, jak i tym afrykańskim dzieciom. Przyznam, że dokładnie tego odcinka nie pamiętam, ale co najbardziej mi się podobało, to postać brata głównego bohatera. Brat głównego bohatera jest bardzo naiwną osobą, bardzo prostoduszną, bardzo mocno zżył się z tą charytatywną kampanią, którą prowadził jego brat. Oczywiście ten brat nie powiedział mu, że te pieniądze trafiają do jego kieszeni. Prostoduszny brat chodził z tą puszką ze łzami w oczach, pokazywał te zdjęcia, co jeszcze bardziej pomagało ludziom w sięgnięciu do kieszeni. I po jakimś czasie Earl musiał się przyznać właśnie temu bratu, że ta cała akcja była ściemą, co też zrobił i wziął go gdzieś tam na bok. Była taka bardzo wzruszająca scena, w której Earl mówi: wiesz, Randy, no chyba muszę ci to wreszcie powiedzieć, to było oszustwo, nie? Ta akcja nie była prawdziwa. I Randy okrutnie się wtedy ucieszył i mówi: to świetnie, nie? To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. To nic, że mnie oszukałeś, to naprawdę jest nieważne. Najważniejsze, że nie ma tych biednych dzieci w Afryce, bo już przez chwilę myślałem, że naprawdę są. I podobna sytuacja może za chwilę wydarzyć się w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia z raportem, który został sporządzony dla Departamentu Stanu przez agencję pomocową USAID. To jest rządowa agencja pomocowa. Boją się chłopcy ten raport upublicznić, ponieważ właśnie mnóstwo osób, które wysyłało pieniądze dla Haiti podczas zeszłorocznego trzęsienia ziemi styczniowego, może poczuć się właśnie bardzo mocno wyskubana. Ale nie dlatego, żeby te pieniądze miały pójść na czyjeś długi karciane. Nie, bynajmniej. Problem tylko polega na tym, że eksperci z USAID, którzy badają skutki trzęsienia ziemi, nie potrafią doliczyć się 250, mniej więcej 300 tysięcy ofiar, o których mówią haitańskie władze. Trzeba wiedzieć, że z tą liczbą płyną odpowiednie pieniądze. Tylko teraz się okazuje, że tych ofiar jakby nie ma. A trzeba pamiętać, że dosyć duże pieniądze płyną do Haiti. Być może nawet niewystarczające na to, żeby ten kraj odbudować, no ale cóż. Od 46 tysięcy do 85 tysięcy zabitych. To jest wersja Amerykanów. Podana przez ONZ liczba 680 tysięcy osób pozbawionych dachu nad głową, wciąż zamieszkujących w obozach, zdaniem USAID jest również przesadzona. Eksperci, którzy w styczniu ubiegłego roku spędzili 29 dni na Haiti, twierdzą, że większość ludzi, którzy początkowo szukali schronienia w namiotach, dawno wróciła do domów lub zamieszkała u krewnych czy przyjaciół. Raport znany na razie jest tylko z przecieków. Rząd Haiti już go zakwestionował. Urzędnik z kancelarii premiera zapewnił, że oficjalne liczby są całkowicie wiarygodne, bo danych dostarczyły władze miast i miejscowości dotkniętych kataklizmem i przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem zwłok. jeśli spojrzeć na to, że Haiti to jest jakaś mała komunistyczna komuna, to można też równie dobrze założyć, że przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem zwłok nie są prywatnymi przedsiębiorstwami, więc nie miałyby, a nawet gdyby były, miałyby tak samo interes, żeby mocno nakręcić, że tak powiem, na rachunku te cyferki, więc to raczej nie jest wiarygodna cyfra. Liczący 10 milionów mieszkańców, najbiedniejszy kraj półkuli zachodniej mógłby dużo stracić, gdyby się okazało, że zawyżał skutki tragedii, by wyciągnąć od świata więcej pieniędzy. W marcu zeszłego roku darczyńcy obiecali pomoc w wysokości 11 miliardów dolarów, rozłożoną na 10 lat. Już dostali 1,5 miliarda. Kraj pilnie potrzebuje wsparcia nie tylko z powodu skutku trzęsienia ziemi, ale i epidemii cholery, która od października dotknęła ponad 300 tysięcy ludzi, z czego 5,2 tysięcy zmarło. I to jest epidemia, moi drodzy, a nie, za przeproszeniem, ogórek. Agent Tomasz. Antyniusy. Jedyne trzy europejskie kraje nieprodukujące ogórków zgłosiły się do Komisji Europejskiej o dotację wyrównawczą. Jörg Herniksen, wysunięty na czoło trójkąta, motywuje ową apelację szacunkiem do wartości podstawowych dla unijnej solidarności. Czy to jest unijnie poprawne, pyta, gdy państwo A dostaje pieniądze tylko dlatego, iż wyprodukowało gorsze ogórki niż państwo B? W odpowiedzi przewodniczący Komisji do spraw kryzysów ogrodowych francuski parlament parlamentarzysta Pepino Poisoni powołuje się na słowa Manuela Barroso, iż Unia Europejska została stworzona na dobrą pogodę, ale w złej jest jeszcze bardziej potrzebna. Na wtorkowym spotkaniu ministrów finansów powołano Europejskie Biuro Równoważenia Biur Normalizacyjnych. Jak powiedział wysłannik Rzymu, minister gospodarki netto brutto, w ostatnich miesiącach dało się zauważyć wzrost samowoli ośrodków normalizujących. Doprowadziło to do bałaganu i braku porządku zarazem. Stworzenie trwałego mechanizmu stabilizującego, urzędy normalizujące, jest kolejnym krokiem do zbalansowanej Europy jednej prędkości. Laureat pokojowej Nagrody Nobla Barack Obama zaprzeczył, jakoby interwencja zbrojna w Jemenie planowana była w sekrecie. Stopniowe odtajnianie elementów prawdziwego obrazu sytuacji było elementem strategii informacyjnej prowadzonej dla dobra amerykańskiej demokracji. W ramach trzeciego lata pod hasłem zmiany administracja Obamy zapowiedziała kolejne odsłony, dzięki którym zarówno obywatele, jak i zainteresowani parlamentarzyści dowiedzą się, z kim jeszcze prowadzą obecnie wojnę. To były Antyniusy. Ciekawa propozycja gromadzenia spalin w plastikowych workach. Nareszcie czyste powietrze na ulicach. Warto za to zapłacić. Lepsze warunki pracy na skrzyżowaniach. Jaka szkoda, że urzędy patentowe uparcie odrzucają takie rewelacje. Numer 4. Ta charytatywność to jest w ogóle bardzo niebezpieczna sprawa. To może naprawdę mocno się sparzyć, jak chce się komuś pomóc. Myślę, że organizacje rządowe nie chciałyby tak naprawdę. Wbrew temu, co mówią tak naprawdę, nie sądzę, żeby promowały charytatywność. W sensie, jeśli człowiek człowiekowi po prostu pomaga, nie jest to w porządku. To tym musi się zająć licencjonowana organizacja rządowa, tudzież pozarządowa, złożona z członków rządu najprawdopodobniej, tudzież przez nich sterowana i tak dalej, i tak dalej. Dobra, weszliśmy w charytatywność Haiti z lekką przesadą. Zostajemy w temacie charytatywności i zostajemy w temacie przesady, moi drodzy. W niedzielę 22 maja niejaki pan Mike Higg, prowadzący firmę Custom Cut, to jest taka firma, która w okolicach Minneapolis ścina drzewka. Takie tam proste prace, prawda, przy przycinaniu gałęzi. I ten Mike Higg zobaczył w telewizji, jakich zniszczeń dokonało tornado, które właśnie przeszło przez jego okolice w niedzielę, i w poniedziałek o 10.30 już był gotowy, głównie z racji tego, że nie miał akurat tego dnia żadnych zleceń, jak tu możemy przeczytać w informacji, postanowił pomóc ludziom, których domy były, których podjazdy, garaże, drzwi były zawalone przyblokowane właśnie drzewami. Potrafimy sobie wyobrazić, jakże to wyglądało. Więc cały wziął sprzęt ze swojej firmy, załadował na ciężarówkę, wziął wszystkie piły, wziął wszystkie liny, wziął jakąś tam zwyżkę do podcinania gałęzi. Za moment już był zarejestrowany w organizacji, która tam do kupy zbierała tych wszystkich wolontariuszy. Oczywiście bardzo mu wszyscy dziękowali, bo tam było mnóstwo jakichś rąk do pomocy, ale to wszystko było bardzo niezorganizowane. I nagle człowiek, który zna się na wycince drzew, jeszcze ze sprzętem profesjonalnym, no to już w ogóle jest błogosławieństwo, prawda? No i wszyscy zaczęli tam jakieś drzewa usuwać i wszystko dobrze wyglądało, aż po kilku godzinach przyjechał inspektor miejski i wyrzucił pana Majka z miejsca, trudno powiedzieć, pracy tak naprawdę, ponieważ okazało się, że Mike nie ma licencji. Ma licencję na Hastings i na parę innych miejscowości, natomiast na samą Minneapolis, w którym właśnie ta scenka miała miejsce, no już nie za bardzo. Cały dowcip polega na tym, że żeby być wolontariuszem, to licencji nie potrzeba mieć na wykonywane działania. Każdy robił, co tam mógł. No ale jednak urzędnicy stwierdzili, że skoro pojawił się koleś z furgonetką, jakimś wyciągnikiem, hakami i całym tym hałaśliwym sprzętem, to z pewnością jest on tam w pracy i nie jest wolontariuszem. I nie pomagało to, że pan Mike pokazywał papiery, że zarejestrował się parę godzin temu w organizacji, która czuwała nad tym, żeby ci wszyscy wolontariusze tam byli w jakikolwiek sposób przyporządkowani do odpowiednich prac. Okazało się, że nie za bardzo. Pokazał papiery, na nic to się nie zdało. Przyjechał koleś z tej organizacji Urban Homeworks, który tam podpisał z nim te wszystkie jakieś dniówki i tak dalej. Też okazało się, że to nie pomaga. Urzędnik miejski był przekonany, że ten pan zarabia pieniądze i że bierze od właścicieli domów, którym sprząta te parkingi z tych gałęzi drzew i tego całego syfu, konkretne pieniądze. Oczywiście zarówno właściciele tych posesji mówili, że nie, że Mike jest tutaj oddelegowany przez organizację, prawda, wolontariuszy. On sam mówił, asystenci, wszyscy dookoła próbowali przekonać urzędników miejskich, że jest to bardzo, jego pomoc jest naprawdę bardzo dużo znaczy. Jest to specjalista na miejscu, po prostu w idealnie potrzebnym momencie, prawda? Na co urzędnicy nie chcieli się zgodzić, zadzwonili po policję, przyjechała policja, zatrzymali ruch i eskortowali pana Majka do samego domu, żeby tylko, prawda, nie mógł wrócić na miejsce. No i tu właśnie czego? No, pracy na miejsce katastrofy, tak naprawdę. No i grożono mu, oczywiście on próbował się jakoś tam wychpiwać i tak dalej, grożono mu tym, że już i tak dostał mandat na $400, a jak będzie skakał, to jeszcze mogą go zamknąć do więzienia. No i cóż, pan Mike wrócił do domu, nie wiedział za bardzo, jak sobie z tym poradzić. Ostatecznie dostał mandat z miasta Minneapolis na $275. No i tak się dla niego skończyła historia charytatywności, że tak powiem, i odruchów serca. A propos kretyńskiego mandatu, to jeszcze doszła do mnie taka malutka wiadomość z Utah. Mieszkaniec stanu Utah przyszedł do gabinetu lekarskiego w miasteczku Vernal, by zapłacić zaległy rachunek opiewający na $25. No nic wielkiego, prawda? Odpowie za to przed sądem za zakłócanie porządku publicznego. Jason West pod koniec maja pojawił się w Basin Clinic w Vernal, by uregulować swoje zaległości. Po potwierdzeniu personelu, że $25 może być zapłacone gotówką, 38-letni mężczyzna wysypał na biurka i podłogę 2,5 tysiąca jednocentówek, domagając się ich przeliczenia. Według relacji Keitha Campbella, komendanta policji z tego miasteczka, kiedy pracownicy kliniki wezwali stróżów prawa, mężczyzna zbiegł. Funkcjonariuszom udało się go łatwo odnaleźć. Jason West odpowie teraz za zakłócanie porządku publicznego. Groził mu za to grzywna $140. No i drodzy, przecież czy on popełnił przestępstwo? Przepraszam, bo ja może powinienem się czegoś dowiedzieć tutaj. Nie wiem, ktoś mi coś zjadł, ale koleś zapłacił jednocentówką, prawda? Jednocentówkami i musiał uciekać? I pracownicy szpitala wezwali policję? Przecież jeśli by nie chcieli przyjąć tych pieniędzy, musieliby, no co, po prostu nie potraktowaliby tego rachunku jako zapłaconego. Gdzieś brakuje między wysypaniem pieniędzy na stół, a wezwaniem policji, brakuje mi tu jednej linijki logicznie, aczkolwiek podejrzewam, że mogło mieć to też miejsce dokładnie w takim porządku. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 3. Teraz czas na Polskę i Ukrainę, ale ominę temat jakiegoś ponoć konkursu, który ma się odbyć w przyszłym roku, albo jakieś tam piłkę mają kopać, czy coś takiego. Zupełnie co innego. Rada Miejska Leżańska jednogłośnie przegłosowała ustawę o zerwaniu współpracy partnerskiej z ukraińskim miastem Nowojaworowsk. Powodem jest gloryfikacja ideałów ukraińskiej armii powstańczej, kojarzonej w Polsce głównie z rzeziami Polaków na Wołyniu i postacią jej lidera Stepana Bandery. Właśnie z gloryfikacją Bandery i Szuchewycza w postaci nadania im tytułów honorowych obywateli oraz upamiętnienia ich nazwiskami ulic nie zgadza się Rada Miasta Leżańska. Eugeniusz Matkowski, prezes klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżańsku, poinformował, że Rada ma zamiar sprawdzić prawdziwość doniesień o wspomnianej gloryfikacji. W przypadku potwierdzenia tych informacji przez miasto Nowojaworowsk, a także w przypadku braku oficjalnej odpowiedzi, władze leżańskie chcą wystosować pismo anulujące współpracę partnerską obu miast. Dodatkowego smaczku dodaje sprawie fakt, iż swego czasu jedna z ulic w Leżańsku miała zostać przemianowana na ulicę Józefa Zadzierskiego-Wołyniaka. Żołnierz Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej walczył Zadzierski m.in. z UPA. Jednak sprawa utknęła w martwym punkcie, kiedy stwierdzono, że nazwanie ulicy w ten sposób mogłoby rozdrażnić partnerów z Ukrainy. Ja nie rozumiem atmosfery awantury, nie rozumiem atmosfery nienawiści, nie rozumiem atmosfery dzielenia ludzi. Ja tego nie rozumiem. Jeżeli pan Pani tego nie rozumie, to niech pan się trochę poegzaltuje, może pan wtedy zrozumie, niech pan Pani zdejmie tą grubą skórę. Numer 2. Raz na jakiś czas zdarza się naprawdę ponadczasowa wiadomość. Wracamy na sekundkę do Komisji Europejskiej. I z dzisiejszych cyfr N i S i liczby, cyfry N i liczby S, które sponsorują dzisiejszy odcinek, czyli standard, S jak standard, N jak norma. Bo właśnie ten news tak naprawdę odzwierciedla, no nie, on jest tak naprawdę sponsorowany przez te dwa słowa. Zanim przejdziemy do newsa, to chciałem zadać tylko takie, nie wiem, może głupie pytanie. Gdyby jakimś cudem na świecie było, sytuacja wyglądała w ten sposób, że niektórzy producenci produkowaliby śrubki, które kręcą się w lewo, a drugi producent produkowałby śrubki, które zakręcają się w prawo, powiedzmy, nie? Wydaje się, że tak naprawdę bardzo szybko doszliby do takiego porozumienia, że powinny obie firmy produkować też śrubki, które się kręcą w tą samą stronę. Już no nieważne, czy w lewo, czy w prawo tak naprawdę, ale ustaliliby, że wszystkie śrubki mają gwint jakby w tą samą stronę, prawda? To jest jakby coś totalnie naturalnego, coś jakby wrażenie, które nawet przedszkolak bez zakłóceń jest w stanie odebrać. Komisja Europejska zachwyca się regulacją dotyczącą tak zwanej euroładowarki w ostatnich tygodniach. To jest kwestia tego, że wszyscy producenci komórek, przynajmniej duża większość, bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć, że wszyscy akurat producenci, ale wiem, że ci czołowi na pewno, dogadali się między sobą, że stworzą uniwersalną ładowarkę. Tak jak wtyczka do kontaktu jest uniwersalna, jak USB kabel jest uniwersalny i mały jack do słuchawek jest uniwersalny w wieżach Technicsa, Sonego, Panasonica i wszystkiego innego, tak samo dogadali się producenci ładowarki. Komisja Europejska, nie czekając na to, aż ci producenci sprzętu do telefonii komórkowej ogłoszą to w jakikolwiek sposób, tudzież wprowadzą na rynek te modele, ogłosiła euroładowarkę jako swój sukces. To będzie bardzo fajna sprawa, ta euroładowarka. Mi się ona bardzo podoba, w sensie będę mógł, nie będzie 15 ładowarek do każdego telefonu innego, tylko wszyscy będą mieli podobne. No, jest w tym sens, no to ułatwia sprawę, no umówmy się. W samochodzie to samo, w domu to samo, jest spokój. Ale oczywiście, no przecież Komisja Europejska nie byłaby sobą, gdyby nie postąpiła tak jak postąpiła. I tu czytamy w informacji oficjalnej z PAP-u. Komisja Europejska chce zmobilizować przemysł i krajowe instytuty normalizacji, by szybciej wdrażały wspólne standardy w usługach i przemyśle. Przecinek. Tak jak udało się to z euroładowarką. do 2020 roku, moje ulubione szatańskie dwudziestki, czas wdrażania wspólnych standardów Unii Europejskiej ma się skrócić o połowę. Nikt oczywiście nie podaje, ile teraz wynosi tak zwany czas wdrażania wspólnych standardów. Jeśli byśmy wdrażali europejskie standardy szybciej, byłoby to kluczowe dla konkurencyjności. Do 2020 chcemy zredukować o połowę średni czas potrzebny do wdrożenia standardów, zapowiedział w środę podczas konferencji prasowej komisarz Unii Europejskiej do spraw przemysłu Antonio Tajani, nasz stały gość. W środę Komisja Europejska zaproponowała pakiet rozwiązań, by przyspieszyć standaryzację w Unii Europejskiej. Chce m.in. ustanowić roczny program prac nad najważniejszymi standardami dla Europy. Jak to ładnie brzmi. Przyspieszyć rozwój standardów, zwłaszcza w nowych technologiach. Dofinansowywać niezależne organizacje normalizacyjne. W momencie, w którym dofinansujesz organizację, ona przestaje być niezależna, moi drodzy. Opracowujące standardy w usługach, a także wdrażać do unijnych polityk i przetargów wymogi przestrzegania międzynarodowych standardów w informatyce. Standaryzacja ma do odegrania rolę w codziennym życiu. Gdy produkty są kompatybilne, konsumenci mają o wiele większy wybór. Co? I mogą zaoszczędzić dużo pieniędzy. Przykładem nowa uniwersalna ładowarka do telefonów komórkowych. To jest w ogóle jakiś totem dla nich ta ładowarka. Jest niesamowita rzecz. Patrzcie, im się udało, dlaczego nam ma się nie udać? Wyjaśnił też Antonio, że standardy, tu przynajmniej zdefiniował słowo standard, bo to jest ważne, żeby odróżnić słowo standard od norma. To jest zupełnie co innego. Standardy to dobrowolne dokumenty, które wyznaczają techniczne wymogi jakościowe. Są one ważne w procesach przemysłowych, gdzie niezbędna jest kompatybilność. Czyli są to dobrowolne dokumenty, które są niezbędne tak naprawdę. Mówiąc w skrócie. Krajowe standardy są wyznaczane przez instytuty normalizacyjne. Te instytuty pracują razem na szczeblu unijnym w celu przyjęcia wspólnych standardów. Praca ta odbywa się w europejskich organizacjach standaryzacyjnych. Moi drodzy. To brzmi jak anti-news tak naprawdę. To nie jest jak normalna informacja. Zauważył, że standardy rozwiązują też problemy społeczne, takie jak dostęp do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz technologie środowiskowe. Jednolita metoda mierzenia emisji dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej. Nie no, super, bajer. Odnosząc się do środowego pakietu, powiedział, że narzędzia przyjęte przez Komisję Europejską mają na celu wzmocnienie partnerstwa w europejskich organizacjach normalizacyjnych, poprawę działania wewnętrznego rynku i przyspieszenie modernizacji procedur normalizacyjnych. Po polsku miałem to napisane, ja tego nie wymyśliłem, moi drodzy. To nie jest tak, że ja się pomyliłem przy tłumaczeniu z francuskiego czy hiszpańskiego. Nie, naprawdę. To jest, tak brzmi dzisiejsza nowomowa. Oficjalna. Zestandaryzowana oczywiście. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. Bring on the stupid ID. And that's not all. Numer jeden. A numer jeden to deser alternatywny. Tak jak obiecałem, nie będzie deseru na koniec, będzie sytuacja... Będzie coś na zimno. Będzie zmrożona krew w żyłach tak naprawdę. Podwójna informacja. Bo ja wielokrotnie w tej audycji naigrywałem się z miłościwie nam panujących, którzy opowiadali o tym, jacy to jesteśmy innowacyjni we wprowadzaniu technik, które już wszyscy inni wypróbowali. I tu jesteśmy już z powrotem w Polsce. Wracamy też do tematu abonamentu, ale no nie bezpośrednio tak naprawdę. Jest informacja, która mnie troszeczkę zmroziła, bo miałem wrażenie, jak to czytałem, że czytam książkę sensacyjną, albo mam nadzieję, że to jest jakiś rykoszet prima aprilisowego żartu, w który ktoś uwierzył i rozwinął w postaci takiego artykułu. Komenda Główna Policji jest partnerem projektu INDECT. Nie wiem, czy wszyscy, czy znacie sprawę tego projektu INDECT. INDECT to jest inteligentny system informacji wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa, oczywiście jak wszystko inne, obywateli w środowisku miejskim. Międzynarodowy projekt finansowany przez Unię Europejską. Zaczyna się w Polsce. Jak się sprawdzi, będzie wreszcie Europy. Zakłada się utworzenie inteligentnego systemu obserwacji i automatycznego wykrywania podejrzanych zachowań lub przemocy w środowisku miejskim. Kiedyś był taki film, Steven Spielberg nakręcił z Tomem Cruise'em Raport Mniejszości. I tam tacy panowie mieli taki system polegający na, nie wiem do czego to porównać, trzech jasnowidzów, którzy poddani odpowiedniej tam terapii, umieszczeni w jednym basenie, połączeni ze sobą i tak dalej, potrafili przewidzieć, że za moment gdzieś na jakiejś ulicy zostanie dokonane przestępstwo. No i Tom Cruise ze swoją bandą musieli tam na tą ulicę się szybko dostać. Nie dopuścić do tego, żeby się wydarzyło. Teraz okazuje się, że to nie będą jakieś osoby w basenie, pływające w jakiejś dziwnej galarecie i tak dalej, tylko będą całkowicie realne, istniejące przedmioty i tak dalej. I tutaj nie za dużo, oprócz tego, że indekt będzie dotyczył każdego, wszystkich i wszędzie, to za wiele tutaj o tym, że tak powiem, nie mam. Indekt jest jednym z największych programów obserwacyjnych. W ogóle czuję się tak, jakbym taki materiał prasowy reklamujący ten program czytał, jakby to do przetargu w ogóle startowało. Indekt jest jednym z największych programów obserwacyjnych, które mają być wdrożone. Poza kontrolą internetu, Indekt stale będzie pilnował także ludzi spacerujących po ulicy. To, co znamy z filmów science fiction, staje się rzeczywistością. Hurra! Projekt ruszył 1 stycznia 2009, potrwa do 31 grudnia 2013. Indekt łączy dane z forum internetowych, portali społecznościowych, przeglądarek z bazami danych. Informacje uzyskane od firm telekomunikacyjnych z kamerami umieszczonymi na ulicach. Indekt, jako system opierający się na sztucznej inteligencji, będzie w stanie identyfikować ludzi, których widzi dzięki systemowi kamer. Kontrolerom będzie podawał kilka możliwości naszych reakcji. Indekt wyselekcjonuje na podstawie zaobserwowanych zachowań. System będzie dysponował informacjami o naszych znajomych, rodzinie, miejscu pracy. Tylko żeby ktoś nie pomyślał, że to jest jakaś ingerencja w prywatność czy coś takiego, no bo nie. Indekt działający w internecie będzie go inwigilował przy pomocy wyszukiwarek, portali społecznościowych, for, blogów, sieci peer-to-peer. Rozwinięta lingwistyka komputerowa ma zapewnić systemowi możliwość rozpoznawania i analizowania relacji na podstawie rozmów prowadzonych przez internautów. Funkcjonowanie systemu w środowisku miejskim ma opierać się na mobilnym systemie obserwacji w mieście, na który składają się drony, latające kamery, które będą ze sobą połączone inteligentnie i autonomicznie. Połączone autonomicznie, to ładne hasło. W założeniach projektu powinny współdziałać ze sobą, by skutecznie śledzić i identyfikować osoby poruszające się po mieście. Kamery będą wykorzystywać dane biometryczne z paszportów i dowodów osobistych. System ma być szczególnie wyczulony na osoby, które spotykają się w większych grupach lub przemieszczają się długotrwale po mieście. Indekt będzie katalogował informacje o obserwowanych obiektach i będzie nadawał im kategorie zagrożenia. Bardzo groźne albo bardzo, bardzo groźne. Od początku 2009 roku trwają prace nad projektem. On został włączony podczas roku 2012, jak już wspominałem, i na Ukrainie. Jeśli się sprawdzi, w 2013 zostanie wdrożony w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Poszczególne indekty z całej Unii zostaną ze sobą połączone. Też autonomicznie pewnie, tak? Indekt będzie wiedział, co robimy. Poprzez system kwalifikacji będzie decydował, co mieści się w granicach normalności, a co się nie mieści. Na przykład w granicach normalności mieści się regularne płacenie abonamentu, prawda? Koordynatorzy projektu Indekt uspokajają, że informacje zbierane przez system będą wykorzystywane tylko w sytuacji bezpośrednich zagrożeń i przestępstw. No cóż. Nie wiemy, co będzie, jak za 3 lata będzie wyglądać definicja słowa niebezpieczeństwo lub przestępstwo, prawda? No ja to już myślałem, że będziemy właśnie nowatorscy, że my będziemy po raz pierwszy, no może możliwe, że można uznać, że to takie poletko doświadczalne z tym indektem troszeczkę, ale tak poczułem jakąś dumę, że my Polacy wreszcie robimy coś, nasza komenda główna policji w ogóle, wiesz, patronuje takiemu wspaniałemu, szczytnemu projektowi. Mi się on bardzo, bardzo, bardzo podoba. I tak sobie szukałem po internecie, czy przypadkiem to nie jest dowcip i trafiłem na to, że już podobny system powstaje w Stanach Zjednoczonych i to już od dłuższego czasu. System FAST tak naprawdę. Troszeczkę na innej zasadzie to polega. Tam podjeżdża ciężaróweczka z kamerami, ale reszta jest podobna bardzo. Czyli są określone standardy zachowań poszczególnych ludzi, to w jaki sposób patrzą się na siebie, jak mrugają im powieki, jakie mają tętno, czy są ruchliwi, czy nie. Jak oddychają, to wszystko potrafią wyczuć odpowiednie kamery i prawda, montuje się takie wynalazki przy meczach, przy stadionach, chyba się Donaldowi spodobało na pewno i można, prawda, szybko wyłowić takiego, prawda, delikwenta, któremu już w głowie czają się myśli niecne. I taką oto pocieszającą informacją, że jesteśmy naprawdę bezpieczni, bo jak wszystkich przestępców będzie się tak bardzo dokładnie obserwować i nawet paru nieprzestępców wyłowi, no cóż, taki koszt bezpieczeństwa, to naprawdę będzie bardzo sympatycznie. Wszyscy, którzy widzieli Minority Report, ten film właśnie, raport mniejszości, to pamiętają, że tam po ulicach wszyscy chodzili, wszystko było w porządeczku, nie? Tak naprawdę. To czyściutkie miasto było. To po to, że później tam się wszystko zawaliło tak naprawdę i okazało się, że to jest ściema kontrolowana przez przez jednego złego pana, to oczywiście jest tylko dramaturgia i no, coś musiało się wydarzyć, żeby był film, a tak naprawdę przecież chcemy być obserwowani, prawda? Nie zależy nam na naszej prywatności, w ogóle nie oburzamy się o to, że ktoś ingeruje w jakieś nasze rzeczy. Przecież jesteśmy niewinni, przecież nie mamy nic do ukrycia, prawda? Nic. Dobra, kończymy dzisiejsze wydanie Agent Tomasza. Moje drogie statko owieczek, nie mające nic przeciwko temu, że są obserwowane i podsłuchiwane i tak dalej. My mam nadzieję, że będziemy się podsłuchiwać za 2 tygodnie w takim samym składzie. No chyba, że będzie za gorąco i odpowiednie służby wyłączą mi połączenie internetowe. Przyłapią mnie na tym, że nie płacę abonamentu radiowo-owczo-telewizyjnego. Dobra, tak naprawdę... To nie mam puenty dzisiejszej audycji. Dobra, mam nadzieję, że nie posnęliście z nudów, okej? Okay? Nie, jest coraz gorzej, jeśli chodzi tak naprawdę. Jest naprawdę strasznie dużo czasu. Wczoraj cały dzień, dzisiaj cały dzień spędziłem na tym, żeby znaleźć tą garstkę informacji, te 10 newsów, które tak naprawdę przy normalnym zagęszczeniu, przy normalnym trafiku, że tak powiem, ruchu, jaki się odbywa przez cały rok, to te rzeczy byłyby w poczekalniach. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, moi drodzy, ale no... Bardzo się cieszę z tego, że słuchacze podsyłają wiadomości. Bardzo cieszę się z tego, że słuchacze podsyłają mi linki do różnych stron od lewa do prawa. To są naprawdę bardzo fajne źródła danych. Przeczesuję je wszystkie. Wczoraj naprawdę siedziałem bardzo... No, 20 godzin ponad. Oprócz tego, że zazwyczaj siedzę na newsach przez cały dzień, to jeszcze wczoraj szukałem tego ukrytnego dna, które zawsze staram się streścić w co-weekendowych agentach. Tak też nie będzie tak za tydzień, ale będzie za 2 tygodnie i to będzie nasza ostatnia przed przerwą wakacyjną audycja. Przyznam szczerze, że szukam jakiegoś nowego formatu na przyszły rok. Myślę, że we wrześniu spotkamy się z powrotem w agentach. Nie będą one wyglądać tak samo. Nie wiem jeszcze do końca, jak będą wyglądać. Mam przeróżne pomysły na to, co można byłoby zrobić jeszcze w wakacje, żeby nie stracić kontaktu. Na pewno nie będą to agenty. W sensie nie będą to podsumowania minionych tygodni, bo już w ogóle nie wiem, o czym ja będę za 2 tygodnie mówił. Może rzeczywiście teorie spiskowe to jest dobry temat. Jak nie ma o czym gadać, to zawsze można gadać o teoriach spiskowych. No, zawsze pozostaje Paris Hilton, jakby co. Okej, okay, słyszymy się za 2 tygodnie, a w kontakcie pozostajemy na facebookowym profilu audycji. Tomasz Agencki poleca się dodanie do znajomych i tam możemy kontynuować dywagacje na temat rzeczy poruszonych w agencie, jak i też innych rzeczy, jak to na Facebooku. Okej, okay, do usłyszenia za 2 tygodnie. We do not have time for this kind of silliness. agenttomasz.pl